do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Szef polskiej dyplomacji żąda wyjaśnień po ataku armii Izraela na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Demonstrujący żądają spotkania z premierem. Za kilkanaście dni popłyną do Polski pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Niewytłumaczalnym i oburzającym nazwał izraelski ostrzał konwoju humanitarnego w Strefie Gazy szef polskiej dyplomacji. W ataku na konwój zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak z Przemyśla Damian Sobul. Radosław Sikorski zażądał wyjaśnień od ambasadora Izraela w Polsce i ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. Śledztwo w sprawie śmierci Polaka wszczęła przemyska prokuratura. Nasz dzielny rodak, pan Damian Sobul z Przemyśla, niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła armia izraelska. Wydaliśmy komunikat, jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Minister Sikorski będzie gościem Trójki o 8.13. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że w rozmowie z szefem MSZ-u Izraela Radosław Sikorski wyraził oburzenie atakiem na konwój humanitarny. Przypomniał, że sprawę prowadzi obecnie w Polsce prokuratura i zwrócił uwagę na to, że powinna być ona rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że śledztwo ze strony Izraela będzie prowadzone w sposób niezależny. Zaniepokojenie losem cywilów i wolontariuszy w Strefie Gazy wyrazili liderzy Unii Europejskiej, ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia i wielu krajów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zarzucił Izraelowi, że robi za mało, by chronić mieszkańców strefy i działaczy organizacji humanitarnych. Jestem oburzony i wstrząśnięty śmiercią 7 pracowników organizacji World Central Kitchen. Dostarczali oni żywność głodnym cywilom w środku wojny. Byli odważni i bezinteresowni. Ich śmierć jest tragedią, napisał w oświadczeniu amerykański prezydent. Biden wezwał Izrael, by przeprowadził szybkie dochodzenie, podał jego wyniki do publicznej wiadomości i ukarał osoby odpowiedzialne. Prezydent USA wyraził ubolewanie, że nie jest to odosobniony incydent. Izrael nie zrobił wystarczająco dużo, aby chronić pracowników organizacji humanitarnych, stwierdził prezydent USA i dodał, że Izrael nie zrobił również wystarczająco dużo, by chronić ludność cywilną. Joe Biden poinformował, że rozmawiał wczoraj z założycielem World Central Kitchen Jose Andresem, którego nazwał przyjacielem, aby przekazać mu najgłębsze kondolencje z powodu śmierci dzielnych pracowników jego organizacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Przedstawiciele demonstrujących, Władysław Serafin i Roman Kondrów, zapowiadają, że nie wyjdą z budynku, dopóki nie przyjdzie do nich premier Donald Tusk. Czekamy na ministra, czekamy na premiera. Premier ponownie jeżdża do Krakowa, a z nami nikt nie chce rozmawiać. To jest to, że ale jest minister Siekierski i Kołodziejczak, to nie znaczy, że ktoś rozmawia. Oni nie są decyzyjni. Powiedzieli, że zawisło wszystko w powietrzu, rozporządzenia idą gdzieś tam, krążą. Nikomu nie zależy na czasie. Pan premier nie chce do nas w ogóle przyjechać, bo oczekujemy na niego. Nie z sobą decyzyjną, jak kolega to wspomniał. I on powinien jakieś decyzje konkretne podjąć, żeby nas tutaj te emocje zostały rozładowane, te napięcia między Ukrainą a Polską. Nie ma żadnych motywów po naszej stronie politycznej. Jesteśmy szefami związków, protestów, organizacji. Chcemy się rzetelnie wywiązać wobec rolników. Zdaniem strajkujących resort nie wywiązuje się z uzgodnień z rolnikami zawartych w Jasionce. W ciągu kilku dni zostaną wysłane listy do osób, które były inwigilowane Pegasusem, zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. List taki otrzyma około 30 osób. To będą informacje, które będą dotyczyły przede wszystkim wykorzystania tego narzędzia, w związku z czym ono było wykorzystane, bo to też jest istotne, bo przecież możemy tu mówić o osobach prowadzących działalność publiczną, polityczną, ale mogą to być osoby kompletnie niezwiązane z życiem politycznym, które z uwagi na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych mogły być inwigilowane i tam, gdzie będzie to oczywiście możliwe, jakiś zakres informacji bardziej szczegółowych będzie, ale każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany. Arkadiusz Myrcha dodał, że informacje zostaną wysłane pocztą. Dziś rano ma być wiadomo, czy wyśle je Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Za kilkanaście dni dotrą do Polski pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przez kilka lat były one zablokowane z powodu zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących braku niezależnego sądownictwa w naszym kraju. był koniec lutego, kiedy Komisja Europejska ogłosiła pozytywną ocenę planowanych reform. Informowała o tym jej rzeczniczka Verle Nitz. Ta wstępna ocena otwiera drogę do wypłaty Polsce pierwszej transzy w wysokości 6 miliardów 300 milionów euro. W ubiegłym tygodniu decyzję komisji poparły unijne kraje i teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, by pieniądze zostały wypłacone. A w sumie cała pula z KPO dla Polski. To jest 274 miliardy złotych, to jest 15 tysięcy na każdą obywatelkę i obywatela. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że pieniądze z pierwszej transzy będą przekazane m.in. na inwestycje w czyste powietrze, na dostęp do bardzo szybkiego internetu czy dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na północy wystąpi deszcz ze śniegiem, a nawet mokry śnieg. I tam, czyli na północy kraju, najzimniej 3 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Okolic 10 stopni spodziewajmy się w centrum, do 15 kresek na termometrach na południu Polski. A teraz w okolicach Trójmiasta zaledwie 1 stopień powyżej zera. Podobnie rześko na Suwalszczyźnie, poza tym na ogół od 6 do 8 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Samsung Bespoke. Czarne szkło. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3789. Teraz za 3599 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Wideorejestratory mieczem obosiecznym. Tak zostały nazwane przed siódmą, a po siódmej porozmawiamy także o kamerkach noszonych przez rowerzystów. Czy ich coraz powszechniejsza obecność zmienia na lepsze sytuacje na polskich drogach? To pytanie także do Państwa, bo niezmiennie zapraszamy do Trójki. 2-2 i 7 trójek. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski, Robert Grzędowski. Poranek spędzamy razem do dziewiątej. Could buy my ring. 11 minut po siódmej, No Doubt w Trójce. Od razu przypomina mi się przy tym utworze playlista na Winampie, na Windowsie 2000, ale to były czasy. No to były czasy, w których nie było jeszcze, a na pewno nie były powszechne, wideorejestratory, czyli kamerki w samochodach, a już na pewno nie były popularne kamerki na kaskach rowerzystów na drogach. I między innymi o tym będziemy rozmawiać z Piotrem Łuczyńskim ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale zacznijmy od kwestii, którą poruszył jeden z słuchaczy. Wideorejestratory chyba nielegalne, zwłaszcza te z tyłu, prawda? Bo nagrywają obraz bez mojej zgody. Bynajmniej tak mi się wydaje, ale może jakiś prawnik by się wypowiedział. No właśnie, to akurat nie połączyliśmy się z prawnikiem, ale Piotrze, może jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy te wideorejestratory są legalne, czy nie? Tak, wideorejestratory są w Polsce legalne, o ile nagrania, które są zarejestrowane, nie są przez nas publikowane w internecie. W sensie te nagrania, które zawierają właśnie wizerunek osób, czy nawet tam tablice rejestracyjne. Chociaż trzeba pamiętać, że w Europie są kraje, które kategorycznie zakazują używania wideorejestratorów w samochodach. Zasada raczej nie dotyczy rowerzystów, także rowerzyści jeszcze nie są tutaj objęci takimi zakazami. Oczywiście wiadomo, że są tacy rowerzyści, którzy te kamerki ze sobą na kaskach noszą po to, żeby się troszkę pochwalić czasami osiągnięciami, podjazdem, pod jakieś wzniesienie, albo no już nie mówię o tych, którzy jeżdżą na BMX-ach w sposób ekstremalny, ale te kamerki, o których mówimy, także coraz bardziej powszechne i coraz bardziej popularne w tym samym trybie wykorzystania, co w samochodzie, a więc w kwestii bezpieczeństwa, a więc w kwestii udowodnienia, że to ja miałem rację w jakimś sporze na drodze, na ścieżce rowerowej. Czy możemy już mówić o tej samej skali wykorzystania kamerek, co w samochodach, właśnie przez rowerzystów? Wydaje mi się, że cały czas to jest bardzo niszowe w porównaniu do jakby ilości kamer, jaką posiadają kierowcy. Znaczy, to jest oczywiście moje takie subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że jednak mało rowerzystów, relatywnie mało używa tych kamer. Ale na pewno jest to jakiś taki trend cały czas przybierający na sile i coraz więcej ludzi takie kamerki sobie zakłada. Szczególnie są to ludzie, którzy jeżdżą właśnie dość często przez tereny miejskie i takich niebezpiecznych sytuacji gdzieś tam doświadczają. No i oczywiście aktywiści rowerowi, tak? To już jest taki, powiedziałbym, obowiązkowy gadżet osoby, która gdzieś tam walczy o prawa rowerzystów. Właśnie, a ty byś polecał właśnie wykorzystanie tych kamerek? Tak, znaczy ja też czasami zdarza mi się taką kamerę założyć w różnych celach, ale między innymi takich edukacyjnych. Kiedyś założyłem taką kamerę. No i przeglądając sobie to nagranie, rzeczywiście, no nie sposób jakby nie doświadczyć czegoś takiego. Więc jeżdżąc do pracy, powiedzmy jakieś tam 12 kilometrów, praktycznie nie ma dnia, gdzie nie nagrałbym jakiejś sytuacji, która jest niebezpieczna dla rowerzysty. A z czego wynika niebezpieczeństwo tych sytuacji? Moim zdaniem, ale to też jest subiektywna opinia, to jest kwestia nieznajomości pewnych przepisów. To znaczy, no żeby już mieć prawo jazdy kategorii B i jeździć samochodem, no to trzeba te przepisy poznać dość dobrze, żeby zdać egzamin, no i też nauczyć się jeździć. Natomiast na ścieżkach rowerowych, no nawet karta rowerowa wymagana nie jest, no i tam się dzieją czasami cuda. Moim zdaniem właśnie z tego powodu. To znaczy, to akurat to, o czym mówiłem, to dotyczyło niebezpiecznych zachowań właśnie ze strony kierowców głównie, aha, tak? To jest tutaj kwestia wymuszenia pierwszeństwa i na przykład niezachowania tego dystansu podczas wyprzedzania rowerzysty, to też już jest nagminne, więc to nie jest ciężko, tak, coś takiego gdzieś tam zarejestrować na kamerze. Natomiast oczywiście rowerzyści też nie są święci i też cały czas gdzieś te przepisy są łamane, chociażby taki prosty zakaz jazdy rowerem po chodniku, no nagminnie jest gdzieś tam przez rowerzystów łamany, aczkolwiek no tutaj też zdarzają się sytuacje, kiedy jedziemy drogą dla rowerów, która nagle się urywa i pojawia się chodnik. No więc też ciężko wymagać od tych rowerzystów, żeby nagle z tych rowerów gdzieś tam zeskakiwali w takich miejscach. O, te miejsca to niektóre stają się już legendarne w dużych polskich miastach, gdy ścieżki rowerowe wiją się raz jedną stroną ulicy, raz drugą i to tak co kilkadziesiąt metrów zmieniają stronę i trzeba by się zatrzymywać na światłach. No nie jest to czasami wyjątkowo wygodne i ja też rozumiem tych, którzy wykorzystują wtedy jazdę po chodniku. Do tematu, a między innymi tych ścieżek rowerowych i ich bezpieczeństwa, wrócimy w Trójce za chwilę. Dwadzieścia po siódmej, tu Trójka. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy Państwa do rozmowy także na tematy rowerowe, no bo do nich przeszliśmy w rozmowie z Piotrem Łuczyńskim ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Piotrze, bo tak poza anteną powiedziałeś mi, ale myślę, że słuchacze też chętnie dowiedzą się, jak nazywają się te miejsca w slangu rowerzystów czy aktywistów, w których kończy się ścieżka rowerowa nagle i zaczyna chodnik. Więc tak, takie miejsca mają teraz taką dumną nazwę, nazywają się teleportami. I słusznie, bo wiadomo, nagle w jednym miejscu ścieżka rowerowa się kończy, w drugim zaczyna i nikt nie pomyśla, jak ten rowerzysta musi się z jednego miejsca na drugie przedostać. A może planiści po prostu wybiegli w przód, no i tam kiedyś postawią te teleporty i rzeczywiście to tak będzie, że będzie się rozpędzał człowiek i wyjeżdżał w innym miejscu w mieście. Wszystko jest możliwe. Jak powinna wyglądać infrastruktura rowerowa w miastach? Lepiej niż teraz, czy jest okej? Mówię też w kontekście wyborów samorządowych, bo to jest ważny temat kampanii. To znaczy, trzeba przyznać, że zmienia się infrastruktura rowerowa i z roku na rok gdzieś tam jest stale poszerzana, budowana. To nie jest tak, że nic się nie dzieje. Natomiast cały czas jest tak, że nie traktuje się tych rowerzystów jako takich pełnoprawnych uczestników ruchu i komunikacji rowerowej nie traktuje się jako takiej komunikacji codziennej. No i niestety cały czas gdzieś ci rowerzyści są spychani na bok. Nie patrzy się na to tak poważnie, jak moim zdaniem, jak się powinno patrzeć. Czyli powinniśmy brać pod uwagę te argumenty rowerowe przy okazji głosowania w najbliższą niedzielę. Tak. O ile jeździmy rowerem. Tak, znaczy to nawet nie chodzi, bo nawet jeżeli jeździmy samochodem, no to musimy pamiętać, że większy ruch rowerowy o te parę procent, o te parę 10% przyrostu rocznie sprawia, że miejsca dla samochodów jest więcej, że jest więcej miejsc parkingowych i więcej miejsc w komunikacji miejskiej, więc jakby to jest korzyść dla wszystkich. A coraz klimat mamy coraz cieplejszy, zimy są coraz słabsze, ludzie jeżdżą cały rok i musimy na tym po prostu patrzeć na to jako kolejny środek transportu, który odciąża, że tak powiem, inne środki. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no to tak, to na pewno jest dobry moment, żeby stosować wszelkiego rodzaju naciski na kandydatów, tak? Żeby rozmawiać z nimi, bo to jest ten moment, kiedy możemy z nimi rozmawiać o tej infrastrukturze rowerowej. No i wiadomo, że to jest też taki czas, gdzie wszystko jest możliwe, tak? I ostatni rok przed kampanią okazuje się, że tych ścieżek otwieranych jest coraz więcej, że ogłaszane są nowe projekty. No i nic, no. Mamy, tylko musimy chyba ich później rozliczać i pilnować, żeby te projekty rzeczywiście powstały. I znikają teleporty, jak to mówią aktywiści. Tak. To jest też, myślę, że jeden z priorytetów. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower opowiadał nie tylko o kamerkach rowerowych, jak się okazuje w Trójce, ale także o kwestiach w ogóle nieco szerszych. Piotrze, na koniec dosłownie jednym zdaniem poproszę cię o wyjaśnienie kwestii, czy zakończenie wojny między kierowcami a rowerzystami jest możliwe? Jest, dlatego że coraz więcej kierowców to też rowerzyści, więc myślę, że będziemy się coraz lepiej rozumieć. A czyli ewolucja będzie w tym przypadku działała, ewolucyjne zmiany. Piotr Łuczyński, bardzo dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu.

Radionawigator wróci po 8.30, a teraz czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Izraelowi, że robi za mało, by chronić mieszkańców Strefy Gazy i działaczy organizacji pomocowych. W ataku na konwój humanitarny zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak. Szef polskiej dyplomacji nazwał ostrzał niewytłumaczalnym i oburzającym. Zażądał od władz Izraela wyjaśnień. Minister Radosław Sikorski będzie gościem Trójki o 8.13. Rolnicy prowadzą strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Zapowiadają, że nie wyjdą z budynku, dopóki nie przyjedzie do nich premier Donald Tusk. Jak mówią, decyzja o strajku była spontaniczna. Twierdzą, że Ministerstwo Rolnictwa nie wywiązuje się z porozumienia z Jasionki. Po świątecznej przerwie pracę wznawia Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Posłowie przesłuchają dwóch kolejnych świadków, m.in. Bogdana Skwarkę z Najwyższej Izby Kontroli. To jest ten departament, który kontrolował wybory kopertowe i to ten dyrektor, który powiedział wprost, że organizacja i przygotowanie wyborów 10 maja było pozbawione podstawy prawnej. Wyjaśnia przewodniczący komisji Dariusz Joński. Początek prac o 10. Taylor Swift została miliarderką. Amerykańska gwiazda muzyki pop znalazła się na liście publikowanej przez magazyn Forbes. Jest pierwszą osobą wśród piosenkarzy i piosenkarek, która zarobiła miliard dolarów wyłącznie dzięki piosenkom i występom. Majątek Swift wyceniany jest obecnie na miliard 100 milionów dolarów. Na liście miliarderów znaleźli się też Rihanna i Jay-Z, ale źródłem ich bogactwa nie jest wyłącznie muzyka. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Teraz serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polacy są winni wymiarowi sprawiedliwości z tytułu kosztów sądowych i grzywien prawie miliard złotych. Tak wynika z danych BIK Info Monitor. Eksperci oszacowali, że pieniędzy tych wystarczyłoby na sfinansowanie ponad miliona rozpraw. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych, od których zależy m.in. oprocentowanie kredytów w złotych. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, uważa, że choć inflacja w marcu spadła poniżej 2%, a wzrost cen był najsłabszy od 5 lat, to nie należy oczekiwać zmiany stóp. Do końca tego roku inflacja może wzrosnąć do poziomu nawet 6% przy pełnym odmrożeniu cen energii. W związku z tym większość członków Rady, a właściwie w tym momencie jednogłośnie cała Rada, sądząc po wypowiedziach poszczególnych jej członków, uważa, że to nie jest moment na to, żeby kontynuować obniżki stóp procentowych. Po jesiennych obniżkach główna stopa NBP wynosi 5,75% i taki poziom może się utrzymać co najmniej przez 3 kwartały. W Unii Europejskiej najdłużej tygodniowo pracują Grecy, a na drugim miejscu jesteśmy my. Z danych Eurostatu wynika, że Polacy pracują średnio 40,5 godziny w tygodniu. Unijna średnia wynosi 37,5, a światowa niewiele ponad 34 godziny. Rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stawka wynosi 50 zł do ula, a w sumie na to wsparcie przeznaczono 80 milionów złotych. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 98 groszy, euro 4,29, frank szwajcarski 4,38, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 1 grosz. Sponsorem audycji był Orlen. Północna połowa Polski niemal w 100% pod chmurami. No, na Myśliwieckiej za oknem to powiedziałbym tak 200% szaroburego zachmurzenia. W południowej połowie kraju pewne przejaśnienia się obecnie pojawiają i tam też cieplej, bo obecnie nad morzem od 1 do 3 stopni, w centrum i na wschodzie tak 8, może 9, a na Dolnym Śląsku najcieplej nawet 11 kresek. Po południu będzie jeszcze po kilka stopni więcej, ale 3 kwietnia do najcieplejszych nie zaliczymy, a czy zaliczymy do deszczowych? Przelotne opady są bardzo możliwe. 25 minut do godziny 8 w Trójce. Rozmawiamy dziś m.in. o kamerkach, tych rowerowych, to znaczy na kaskach, i tych samochodowych, to znaczy na szybie. Oczywiście, że korzystam z wideorejestratora, czyli tak zwanej kamerki, i bardzo, bardzo się z tego cieszę, ponieważ trafił się, jak ja to nazywam, klient, który notorycznie wyprzedza wszystkie samochody i oczywiście mój na podwójnej ciągłej nauku. W końcu pomyślałem, nie, no gościu, dosyć. Nagrałem klienta, puściłem do komendy wojewódzkiej, no i gościu dostał porządny mandacik. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już sami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, ja mnie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. W ostatnich dniach kilka razy udało mi się zdradzić nieco Państwu z radiowej kuchni, z tych kulisów naszej pracy, to mogę podpowiedź jeszcze jedną zastosować. Wystarczy powiedzieć Bartek głośno i wyraźnie rower albo coś o rowerach i w studiu pojawia się Dariusz Urbanowicz. To jest bardzo szybka reakcja. Czujny jak ważka, jak zwykle. Ty jeździsz dużo, dużo na rowerze takim miejskim i dużo na takim rowerze sportowym. A czy kamerkę wozisz ze sobą na kasku? Nie wożę. Aczkolwiek widuję takich osobników, których warto byłoby nagrać. Warto byłoby nagrać, ale też takich potencjalnych sygnalistów, bo też o tym jest mowa, więc tutaj to zostaje zalegalizowane, więc chyba moda będzie coraz bardziej powszechna. No może to wpłynie na bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych i drogach, bo przecież nie tylko ścieżkami jeździmy, no a tymi szosami poruszają się głównie sportowcy. No i w ostatnich dniach bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo emocji związanych z występami polskich kolarek. No właśnie, trudno się oprzeć wrażeniu, że kobiece kolarstwo wyszło z niebytu. Mówię w ogóle, nie tylko polskie, ale w ogóle. Prawda jest taka, że mimo, że oczywiście peleton pań ściga się na krótszych dystansach, jednak ani techniki, ani ambicji kolarkom odmówić nie można. Jest to naprawdę widowiskowa rywalizacja. Jednak dopiero w ostatnich latach możemy oglądać wyścigi pań tak na co dzień w telewizji. Mówi komentator Eurosportu Adam Probosz. Kiedy 20 lat temu zaczynałem komentować kolarstwo w Eurosporcie, kobieca odmiana tej dyscypliny właściwie w mediach nie istniała. Istniała od wielkiego dzwonu przy okazji Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. I to się nie zmieniało właściwie długo. Mieliśmy świetne zawodniczki, mieliśmy Bogusię Matusiak, która naprawdę no, była znakomitą kolarką, ale o tym nikt nie wiedział. O tym się w mediach w ogóle nie mówiło. I to się zaczęło zmieniać tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat dosłownie. To o kolarstwie kobiecym powszechnie, ale polskie kolarstwo szosowe ostatnimi czasy bez wątpienia właśnie kobietami stoi. W tych najważniejszych imprezach nasze zawodniczki są zawsze w pierwszym szeregu właściwie. Zawsze w prawie każdej imprezie największej są w stanie powalczyć o zwycięstwo. Mamy Katarzynę Niewiadomą, którą zdają chyba wszyscy kibice, która była dwa razy trzecia w Tour de France, jest brązową medalistką Mistrzostw Świata ostatnio. Walczyła w wyścigu we Flandrii, gdzie zajęła drugie miejsce, ale mamy też, no to jest całe pokolenie zawodniczek. Mamy Martę Lach, mamy Agnieszkę Skalniak-Sujkę, mamy Karolinę Kumięgę, mamy Martę Jaskulską, mamy siostry Pikulik, więc to jest naprawdę jakiś fenomen tego polskiego kobiecego kolarstwa, który pokazał nam się w ostatnich latach. No ale skąd ta zmowa milczenia? Wiadomo, jak nie ma mediów, to nie ma pieniędzy i to jest takie koło, które się nakręca. Pierwsza próba zorganizowania Tour de Pologne przez Czesława Langa nie spotkała się z żadnym zainteresowaniem mediów, a druga edycja tego wyścigu, która planowana jest na ten rok, już ma zapewnione transmisje telewizyjne, więc to są zupełnie inne czasy dla kobiecego kolarstwa i całe szczęście, że mamy dobre polskie zawodniczki, bo mam nadzieję, że one pociągną mocno tę dyscyplinę w naszym kraju. Wywołany przez komentatora Eurosportu Adama Probosza do odpowiedzi Czesław Lang zapowiada Tour de Pologne kobiet. Proszę zapisać sobie w kalendarzach. Lubelszczyzna, ostatni weekend czerwca. 28 czerwca to będzie akurat piątek po południu. To będzie taki wyścig wieczorny, może tak nawet jak takie trochę kryterium uliczne. Czasówka na dzień dobry, czyli od razu przy okazji będzie pięknie można zaprezentować wszystkie zawodniczki. Będą miały dystans niecałe 5 km do pokonania, czyli taki sprinterski, no ale w centrum miasta wieczorem na pewno piękna atmosfera. Następnego dnia wystartują z Krasnystawu i meta będzie w Kraśniku. To już tam całym tym roztoczem, taki etap około 160 km, fajne górki, fajny etap. No i pięknie, bo kończymy z Nałęczowa, Archę Nałęczów, Kazimierz Dolny i też w Kazimierzu Dolnym robimy trochę tak jak Mistrzostwa Świata rozgrywane, czyli igrzyska na rundach, czyli jedziemy najpierw kawałek tak normalnie, później wjeżdżamy na taką tam 14-kilometrową rundę i kilka razy przez ten Kazimierz przejedziemy. Myślę, że to będzie niedziela, popołudnie, czyli będzie naprawdę masa kibiców i będzie piękne wydarzenie i cieszę się bardzo, że właśnie dla pań możemy to zorganizować. To mówił organizator Tour de Pologne. Mężczyzn i kobiet od tego roku, Czesław Lang, w niedawno opublikowanym raporcie przedolimpijskim Instytut Sportu daje polskiemu kolarstwu 4 szanse medalowe. Oprócz kolarek szosowych na pewno sporo do powiedzenia będą miały nasze kolarki torowe. Sprinterki z Urszulą Łoś na czele, ale również wspomnianą Darią i Wiktorią Pikulikównymi w Omnium i w Medisonie, czyli to jest taki kolarski wielobój. Na pewno pani skóry tanio nie sprzedadzą. Jeszcze na koniec oddajmy cesarzowi, przepraszam, cesarzowej, to co cesarskie wielką robotę wykonały już od początku tego wieku polskie kolarki górskie z Mają Włoszczowską na czele. To dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, srebrna medalistka z Pekinu i Rio de Janeiro, mistrzyni świata i Europy. Wielka gwiazda kolarstwa światowego formatu. Pamiętamy sukcesy, między innymi te olimpijskie właśnie Mai Włoszczowskiej. Fajna dziewczyna też, nie? Prawda? Ty znasz Maję dobrze. Dobrze, znam swoją drugą, tak. I dużo robi cały czas, aby promować kolarstwo, więc wielka piątka dla niej. To muszą olimpijczycy, no nie mają wyjścia. Jak się tak, medal zdobywa, to się tak. Ma obowiązki. O polskim kolarstwie kobiecym, które w ostatnim czasie przeżywa boom, opowiadał Dariusz Urbanowicz. Dzięki wielkie. Dziękuję. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the git. The boxer with the box of all shit. The big Everything, everything. Ten zespół w trójce na niecałe 14 minut przed godziną ósmą. W sumie gdyby mieli skrzypce tam w tle jeszcze, mogliby się nazywać na przykład Syćko, Syćko. Tak, na przykład ten zespół. I wtedy, no tylko te skrzypce, to koniecznie. Powoli zamykamy w trójce blok tematów rowerowych i drogowych. W porannym zapraszamy, ale jeszcze jedno zdanie w dyskusji o kamerkach samochodowych i nagraniach zgłaszanych na policję. 227 trójek. Jestem za tym, żeby karać, jak można nagrywać jak najbardziej, ale nie róbmy sobie z tego dla siebie przyjemności. Miłego dnia! To właśnie ta przyjemność byłaby rzeczywiście czymś podejrzanym, ale wszystkim nam chyba zależy po prostu na tym, by na drogach było bezpiecznie i by tych piratów drogowych jednak karać. A teraz zmieniamy w trójce temat na temat artykułów, a w zasadzie nie tylko artykułów, a może przede wszystkim ich tytułów. Te tytuły prasowe, ale także w portalach internetowych przyciągają uwagę. No choćby ostatnio w branżowym portalu przedsiębiorców pojawił się artykuł z chwytliwą nazwą "Wracają zdziczali z pracy zdalnej". No i to już jest przykład tego, jak głośne i chwytliwe nagłówki mogą kształtować opinię społeczną, bo jeśli nie wejdziemy w artykuł i zostanie z nami hasło "Wracają zdziczali z pracy zdalnej", no to będziemy mieli bardzo jasny obraz tych konkretnych osób. O szczegółach Jacek Frenzel. Jedni piszą, drudzy nawet czytają, ale żeby poświęcić chwilę na treść artykułu poniżej nagłówka, trzeba zainteresowania. Tytuł jest tym, co mnie łapie tak naprawdę w pierwszej chwili, co mi pozwala podjąć decyzję, czy ja chcę zajrzeć do środka, czy też nie, czy lecę dalej, bo na podstawie tego tytułu ja mogę zobaczyć, czego się mogę tam spodziewać wewnątrz tego artykułu. Poza tytułem artykuł jest dalej ciekawy? Czasami to jest po prostu clickbait, żeby ktoś kliknął na ten artykuł, a czasami jest naprawdę ciekawy. A jak często jest tylko dla kliknięcia? Bardzo, bardzo często tak naprawdę, bo dużo osób chce przykuć uwagę innych na początku, a później to tak nie patrzą, byle żeby ktoś kliknął. Bo dużo osób zarabia, kiedy po prostu osoby klikają na ten artykuł i klikają na różne reklamy. Jest kilka typów tytułów, mówi profesor Jacek Wasilewski, specjalista od retoryki, medioznawca Uniwersytet Warszawski. Pierwszy to jest taki klasyczny clickbaitowy, który ma zachęcić nas do jakiejś treści. Później okazuje się, że tej treści tam nie ma. My czytamy artykuł, a tak naprawdę oglądamy jedną, drugą, trzecią reklamę i mamy potem poczucie rozczarowania. Często jest tak, że za tytułem jest trzy akapity powtarzania tego samego, które nic nie znaczy i dopiero w ostatnim akapicie są wartościowe informacje, do których się odnosi tytuł. Uważam, że zwykle tytuł nie ma jakby dużo wspólnego z treścią artykułu, ale przynajmniej spotykam się bardzo często z tym, że te tytuły są kontrowersyjne, tak żeby w nie kliknąć, przeczytać, co tam się dzieje, a jak zwykle jak przeczytam artykuł, to jestem zawiedziona. W komentarzach jest taki szybki skrót i nie trzeba klikać. Drugi typ to jest taki klasyczny tabloidowy, który polega na niedomkniętej figurze, czyli zabił babci i co teraz? I to jest taki tytuł, gdzie my chcemy się dowiedzieć, no co teraz? My musimy mieć parę takich punktów, żeby móc sobie domknąć informację. Jeżeli ta informacja jest w miarę poruszająca, tak jak to, że coś się stało dziwnego, co gdybyśmy zobaczyli, to by się wokół zebrali gapie, to my chcemy dowiedzieć się jakiegoś kontekstu i często wtedy klikamy w taki tytuł, żeby móc sobie domknąć figurę, mimo że nic taka informacja tak naprawdę nam nie daje. W 2013 roku czytałem taki nagłówek "Wilno / nawołują do mordowania Polaków". Mówi dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Łódzki. Akurat jechałem dosłownie tej samej nocy autokarem do Wilna. Wilna i ten nagłówek przeczytała moja rodzina, bojąc się, że mnie zabiją. Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście żadnego nawoływania do mordowania Polaków nie było, a chodziło o to, że gdzieś ktoś na murze zauważył jakieś napisy wykonane przez jakiś smarkaczy faktycznie nienawistne czy hejterskie w stosunku do Polaków i to była jakaś incydentalna sytuacja, tak zwany faktoid, czyli news wykreowany ze zdarzenia, które właściwie nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ludzie czytają całe artykuły czy tylko tytuły? Myślę, że często tytuły, jakieś nagłówki i początki raczej nie wczytują się, nie poświęcają zbyt dużo czasu na czytanie rozległych artykułów. Jaki najciekawszy tytuł pamiętasz? Nie wiem. Przeglądasz internet? Przeglądam. I na co zwracasz szczególnie uwagę? Jak jest ciekawy tytuł, to wtedy się klika w artykuł i wtedy się czyta, ale najczęściej tylko się czyta te tytuły. Często w artykuły patrzę, ale zaglądam z wierzcha, ale tak najczęściej tych nie czytam, bo mi się nie chce. No ale z tego tytułu często nie wiadomo, o co chodzi. Czasami tak. Kolejny taki typ dziwnego tytułu to był taki rodzaj bajki. Trochę tak jakbyśmy zaczynali, że jak Rumcaj poszedł do Iczyna i tam odnalazł zagubioną dzieżę. Tych wiadomości jest tak dużo, że nie sposób wszystko dokładnie prześledzić. A tytuły wpływają na nasze zachowania? Na pewno. Jestem przekonana, że tak. Tytuł zwykle musi nawiązywać do tematyki. Jak nawiązuje do tematyki, która mnie interesuje, to czytam. A jaki tytuł pan zapamiętał? Teraz mi nie przychodzi do głowy żaden. Takie bardzo ogólnikowe tytuły, i to byłby ten ostatni typ, czyli Dziura budżetowa rośnie, one mówią nam o jakimś zjawisku, ale kompletnie nam nie mówią o tym, czy my się tym powinniśmy martwić, czy cieszyć, czy to jest coś dobrego i właściwie jak jaki jest konkret? Tytuły czy nagłówki w zasadzie mają na celu z jednej strony wywołanie sensacji, z drugiej strony wzbudzenie także niewspółmiernych często emocji do treści. To jest mechanizm, z którym nader często się stykamy. Ich ostrość, ich kontrowersyjność, albo często fakt, że one są zwyczajnie niemądre, albo w pewnym sensie oszukują nas, powodując, że tekst staje się zwykłym clickbaitem. To jest szerszego mechanizmu, według jakiego media funkcjonują, że no, wybieramy to, co jest najmocniejsze, to, co jest najbardziej kontrowersyjne, najbardziej ostre, żeby przyciągnąć uwagę. Ja z dziwnych tytułów zapamiętałem coś, co do dziś mnie prześladuje. Nie zdążył do domu, w podtytule zmarł na klatce schodowej. To są tytuły, które mają przywołać czasami nas do tego, byśmy weszli w artykuł i go przeczytali, ale niestety czasami mogą no kreować po prostu pewne kwestie i pokazywać nam świat nie takim, jaki jest, jeśli opieramy się tylko na tytułach. A państwo nabrali się kiedyś na taki clickbaitowy tytuł albo coś źle zrozumieli? Chętnie poznamy. 227 trójek. Shut the bedroom window in the morning, go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream, an alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes I will be alright. When I leave I try not to wake her, Tiana toast to yesterday's paper. She'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes I will be but it's still the same. Trójka.